درگاهی سان نبی صندوق درگاهی سان نبی مکری و دوان دان حبیبین عشق نفز الهی شر شیطان دان محمد امتیز گرچی اولدو اهلی سیان دان لطف لا محروم ایلم یا رب غفران دان ایرما یا اله Oh, no!